Nasia. Hej, Zsát-Hasze! Hát én hányszor hívtalak? Éppen most számoltam át, hogy 7-szor hívtalak. Én is téged egy tizenvalahányszor. Fölveszed, lenyomod, én nem tudom, mit játszod itt az eszedet. Nekem nem is csörgöd, nem is vettem föl, gyerekem. Most hát vettem föl. Ne van, nyomva, na mindegy, jó van. Hát kérdezz meg a Valentin, csörgött eddig a telefonom? Egyetlen egyszer se csörgött. Ha jó van, nekem mindegy, hogy mit találsz ki, hogy Attila, amit állítottál a telefonodon, annyira nem érdekel. Na, mi újság? Semmi, kint vagyok árulni, te? Én bent csak a konyhában, majd megint csinálok ilyen pudingos szart, elég jó lett. Micsodát? Hát ilyen pudingosat. Ja. Uh-huh. Úgyhogy, és mennyi virágod van? Még sok. Éppen most számoltam, hogy csináltam csokrokat, abból van 6 vagy 7, még akkor van súvirága, még van összekötöttbe 3 gladiolám. Ha jó van, maradsz még kint? És az a gladiola? Nem, te maradsz még kint. Még valameddig maradok, igen. Ha jó van, ha csak az utána gyere be, ha nem akkor. Nem, én nem tudom, mit játszottam el a telefonnak. Ha jó van, akkor. Na, jó van akkor. Ja. Na, szia.